www.opp.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak ze srebrem po konkursie duetów zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina. Obywatel Mołdawii zatrzymany na stacji kolejowej w Puławach uruchomił hamulec ręczny w wagonie pociągu towarowego. Na koniec powiemy o przeprosinach po walentynkach. Staje się to modnym zwyczajem w Wielkiej Brytanii. Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak ze srebrem w konkursie duetów zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan Cortina. Finałowa runda została odwołana z powodu złych warunków atmosferycznych. Organizatorzy zdecydowali o zaliczeniu wyników po drugiej serii. Po tej decyzji tak cieszyli się polscy kibice w Predazzo. Mamy medal, wszyscy głośno! A więcej o sukcesie Polaków już za chwilę w sporcie. Na stacji kolejowej w Puławach policja zatrzymała obywatela Mołdawii, który uruchomił hamulec ręczny w wagonie pociągu towarowego relacji Szczecin do Rochusk. W momencie zatrzymania 25-latek znajdował się pomiędzy wagonami. Magdalena Kowalska wie więcej na ten temat. W torbie, którą mężczyzna miał przy sobie, policjanci znaleźli telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny, karty SIM, powerbank oraz dokumenty w języku rosyjskim. O zdarzeniu zawiadomiono prokuraturę krajową, służbę kontrwywiadu wojskowego, delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także Centralne Biuro Śledcze Policji. Magdalena Kowalska, Radio Lublin. Trwają czynności na miejscu zdarzenia. Policjanci, którzy podjęli interwencję, pełnili służbę w ramach operacji patrolowania torów wspólnie z żołnierzami WOT oraz funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei. Spór wokół unijnego programu SAFE. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński apeluje do prezydenta o weto wobec ustawy wdrażającej mechanizm. Szef MSZ Radosław Sikorski zarzuca mu ideologiczną zaciekłość i podważanie sojuszy Polski. Jan Olencki. Jarosław Kaczyński przekonywał, że fundusz SAFE uzależni Polskę od Niemiec i osłabi relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet jeżeli byśmy mieli trochę więcej zapłacić, to jest nieporównanie bardziej opłacalne dla Polski, dla przyszłości także osobistej polskich rodzin niż to, co jest nam proponowane, bo proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy. Prezes PiS uważa, że ustawa powinna zostać zawetowana przez prezydenta. Na to ostro odpowiedział mu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Argumenty nie wystarczają, tu są potrzebne egzorcyzmy. Prezesowi naprawdę się coś odkleiło. Przypominam, że Niemcy są naszym sojusznikiem, tak w Sojuszu Północnoatlantyckim, jak i członkiem naszej europejskiej rodziny. Rząd podkreśla, że program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki na inwestycje w obronność, z których Polska ma otrzymać ponad 40 miliardów euro. Jan Olencki, Polskie Radio. Europoseł Michał Kobosko zrezygnował z członkostwa w Polsce 2050. Wcześniej rezygnację złożyły posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska oraz była wiceminister spraw zagranicznych Anna Radwan. W oświadczeniu przesłanym do mediów europoseł Kobosko potępił uchwałę Rady Krajowej, która zamraża zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii do 21 marca tego roku. Przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis stwierdził, że uchwała miała zapewnić pokój w partii po burzliwych wyborach przewodniczącej. Uchwała zaproponowana przez panią przewodniczącą, która jak widzi, że łudź się chybocę, powinna i to zrobiła, znaleźć drogę na to, żeby uspokoić wzburzone morze, była tylko na krótki czas do zjazdu krajowego, na którym mieliśmy rozmawiać o naszych dalszych działaniach. Bądźmy o sprawach, nie o stołkach. W ocenie europosła Koboski uchwała przyjęta przez Radę Krajową to próba wprowadzenia dyktatury w partii. Uchwała uniemożliwiła grupie posłów Polski 2050 głosowanie nad odwołaniem Pawła Śliza z funkcji przewodniczącego klubu. Kobosko zamierza dalej działać w Parlamencie Europejskim. Jeszcze w temacie politycznych komentarzy przypomnienie o poranku o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce HBO Europe. Firma miała naruszać interesy konsumentów. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wyjaśnia, że chodzi m.in. o jednostronne zmiany listy urządzeń pozwalających na korzystanie z serwisu streamingowego. Jednostronne ograniczanie listy sprawia, że użytkownicy serwisu stawiani są w sytuacji: chcesz oglądać? Kup nowe urządzenie. Tymczasem urządzenia, takie jak na przykład telewizory, kupujemy z myślą, żeby korzystać z nich przez lata. Problem jest szczególnie dotkliwy w przypadku zakupu dostępu za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego, kiedy konsument, mimo że nie może korzystać z usługi na dotychczasowym sprzęcie, musi nadal opłacać abonament. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmie grozi kara w wysokości do 10% jej rocznego obrotu. UOKiK przypomina, że w ubiegłym roku postawił zarzuty niezgodnego z prawem podnoszenia opłat spółce Netflix. Szkoły, biblioteki i domy kultury mogą się zaangażować w akcję Żonkile. To coroczna inicjatywa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tradycyjnie już 19 kwietnia wolontariusze będą rozdawać papierowe żonkile, czyli symbol pamięci o rocznicy powstania w getcie warszawskim. W Muzeum POLIN rozpoczął się nabór dla instytucji, które chcą się włączyć w akcję pod hasłem Łączy nas pamięć. Jak mówi Nina Nowakowska z biura prasowego muzeum, zgłaszać się mogą placówki z całej Polski. W ramach udziału w akcji Żonkile wszystkie otrzymają możliwość skorzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które pomogą przeprowadzić wartościowe zajęcia, spotkania i działania upamiętniające. Aby zgłosić swoją placówkę, należy wypełnić specjalny formularz dostępny na stronie Muzeum POLIN. A instytucje mogą przesyłać zgłoszenia do 15 kwietnia. W Wielkiej Brytanii rośnie popularność zwyczaju wysyłania kartek z przeprosinami za walentynkowe wpadki. Brytyjczycy wysyłają je 2 dni po święcie miłości, czyli 16 lutego. Na ogół, na przykład kiedy kwiaty nie docierają na czas, pojawia się drobna kłótnia lub prezent na walentynki okazuje się nietrafiony. Chociaż kartki walentynkowe stanowią niemal połowę wszystkich kartek sprzedawanych w lutym w Wielkiej Brytanii, te z przeprosinami są prawie równie popularne. Eksperci cytowani przez brytyjskie media wskazują, że presja związana z walentynkami potrafi wystawić związki na próbę, a wzrost liczby przeprosin wysyłanych tuż po święcie miłości sugeruje, że nawet wtedy, gdy romantyczny plan nie wypali, wielu ludzi chce spróbować naprawić relacje i znowu znaleźć porozumienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kto by się spodziewał przed igrzyskami, że nasi skoczkowie wrócą z nich z 3 medalami? Jeden wydawał się sensacją, tymczasem trzeci wyskakał dziś Kacper Tomasiak, tym razem w towarzystwie Pawła Wąska w konkursie duetów. Po 2 seriach byli zaskakująco na drugiej pozycji. W trzeciej decydującej w Predaco rozpętała się Śnieżyca i sędziowie anulowali ją w trakcie, gdy zanosiło się, że spadniemy z podium. Końcowa klasyfikacja pokryła się z wynikami drugiej serii i zostaliśmy wicemistrzami olimpijskimi, mówi Kacper Tomasiak. No dziwne to zawody, przede wszystkim ta końcówka, bo tak no, na szczęście się skończyło tak, jak się skończyło, ale było bardzo nieprzewidywalnie tutaj pod koniec i tak naprawdę nie wiedzieliśmy za bardzo, jak to się wszystko skończy. Czas na opinię drugiego ze srebrnych medalistów, Paweł Wąsek. To jest sposób, umie pisać piękne historie i jak widać zadziałało to, co miało zadziałać. Przyszła ta forma na najważniejszy moment. Kacper to już w ogóle odleciał, pozamiatał tu, ale cieszę się, że ja też mogłem się na te igrzyska jakoś pozbierać i że dzisiaj mu tego wszystkiego nie zawaliłem i że razem wywalczyliśmy ten medal i że po prostu wrócę z medalem do domu. Dzisiejszy medal w Predaco jest 4. naszej reprezentacji na igrzyskach Mediolan Cortina. Mamy 3 srebrne, 1 brązowy. Przypominamy, 3 z nich wywalczył 19-latek z Bielska Białej Kacper Tomasiak. Taka sztuka w zimowych igrzyskach olimpijskich, myśląc o 3 krążkach na jednej imprezie, udała się w polskim sporcie tylko Justynie Kowalczyk na igrzyskach w Vancouver. Kacper Tomasiak, superstar na tych we Włoszech. Nasi panczyniści z toru krótkiego tymczasem raczej rozczarowują. Dziś w eliminacjach biegu na 1000 metrów z kretesem przepadła Gabriela Topolska, na 500 metrów Michał Niewiński. W tej samej konkurencji awans do ćwierćfinału wywalczył Kanadyjczyk z polskim paszportem Felix Pigeon. Poza olimpijskimi arenami porażki naszych tenisistów. Kamila Majchrzaka w 3 setach z wyżej notowanym Francuzem Arturem Flisem w pierwszej rundzie tysięcznika ATP w Doha. W pierwszej rundzie debla w imprezie w Delray Beach na Florydzie odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson. Po 2 tiebreakach i super tiebreaku na koniec pokonali ich Serb Kecmanowicz i Amerykanin Nakashima. Na zakończenie piłka. Dopiero co zakończyło się wyjazdowe spotkanie Barcelony w La Liga z Gironą. Sensacyjnie w derbach Katalonii 2-1 wygrali gospodarze. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w 73 minucie. Losów spotkania nie odmienił. A w kraju w ostatnim spotkaniu kolejki numer 21 Pekao Ekstraklasy remis po 1 w starciu Termalek i Bruk Betnie Ciecza z Górnikiem Zabrze. Jutro opady śniegu na południowym zachodzie oraz centrum, również opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego deszczu. Na termometrach maksymalnie od minus 9 do minus 6 stopni. Na północnym wschodzie 0, w centrum do 2-4 stopni. Na południowym zachodzie. Autopromocja. Czy słońce, czy chmury, mróz, czy plus? Trójka zaprasza do ruszania się. Czy wszyscy gotowi? Ja już jestem na stojąco w studiu Anno. Przysiady na siedząco. I raz. I panowie, dwa. Przysiady na lewej nodze. O, rewelacja. Mocniej, proszę mocniej. Do samego domu. Żyjecie tam? Nie mam ochoty na przysiady, ale z przyjemnością trzymam ręki do otarcia czoła i tlen, gdyby zabrakło. Aktywność fizyczna poprawia humor i zdrowie. Codziennie z Trójką. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia. Wojciech Zawioła, dobry wieczór. To jest program Ludzie, do którego zapraszamy ludzi, którzy mają wiele do opowiedzenia i potrafią opowiadać akurat w tym przypadku o sporcie i swoich emocjach związanych ze sportem. Dziś gościem jest Mariusz Czerkawski. Dobry wieczór. Były hokeista, gracz NHL, reprezentacji Polski, mógłbym długo jeszcze wymieniać. Mamy zimowe Igrzyska Olimpijskie. Trochę się to wiąże oczywiście z tym, że zostałeś tutaj zaproszony. Nie jest ci żal, że byłeś tylko raz na Igrzyskach Olimpijskich? No jasne. Jasne, że jest żal. Miałem 20 lat, jak byłem pierwszy raz. Wydawało się, nie muszę ci tłumaczyć, bo znamy się wiele lat, no, że w planach było więcej tych Igrzysk. Chciałem gonić Henia Gruta i innych kolegów, którzy mieli ich po kilka wtedy, i 88, i wcześniejsze. No, ale 92 to był ostatni raz, jak łapaliśmy się do tej pierwszej jedenastki w światowym rankingu, znaczy później eliminację. Mówię jedenastki specjalnie, bo 12 drużyna to jest gospodarz. Po prostu. Mhm. Także miałem trochę nadzieję, że Kraków i Zakopane kiedyś będzie miało te igrzyska i znowu Polaków zobaczymy, ale masz rację. No 94 mało brakowało, byśmy też byli, no już później 98, 2002. No niestety oddalaliśmy się od tej czołówki. No i teraz o igrzyska trochę ciężko, znaczy bardzo ciężko, ale staramy się najpierw step by step, jak to się mówi, krok po kroku, złapać się do elity i powalczyć w maju chociażby o Mistrzostwach Świata, no właśnie o tą topową szesnastkę. No to w takim razie pytanie, co się stało z hokejem, skoro w 92 roku mogliśmy być na Igrzyskach Olimpijskich, nie dlatego, że jakimiś kuchennymi drzwiami weszliśmy na te igrzyska, bo przecież wygraliśmy dwumecz z Duńczykami, z tego co pamiętam. Tak. A Duńczycy przecież w tej chwili, gdyby chcieli, to by nas trochę rozłożyli na Igrzyskach Olimpijskich. No, co się stało z polskim hokejem? Masz rację, wiesz, no, co się stało. Siedzisz trochę w sporcie i od wiele lat obserwowałeś. Pamiętam, jak na Mistrzostwach Świata graliśmy, Polacy walczyli o elitę w 2000 roku. Też tam byłeś ponad 25 lat temu. Mhm. Ale no nie chcę być brutalny, ale chyba muszę być, bo to nie tylko zależy od materiału, że tak powiem, czyli od zawodników samych, tylko wiesz dobrze, że tamte czasy to były czasy komuny, to było to, że państwo stawiało na hokej, że hokej był ważny, że kopalnie wtedy sponsorowały, mieliśmy stabilnego sponsora, a później jak się zaczęło wszystko sypać trochę w 91, 2, no to też muszę być brutalny i powiedzieć, że hokej nie załapał się na te zmiany, czyli zależy jaka jest dyscyplina, zależy jaka jest infrastruktura, zależy jakie są inwestycje w danym kierunku, zależy jakich masz prezesów, ludzi chodzących koło tej dyscypliny i próbujących ją pomagać czy wspierać się na najwyższym poziomie, no to wiesz, to oczywiście mamy miasta, gdzie ten hokej fajnie funkcjonuje, ale gdyby nie często prezydenci miast, gdyby nie Rada Miasta, gdyby nie samorządy, tak, no to jednak z centrali, czy krajowe pieniądze, czy Ministerstwo Sportu, czy właśnie ci wielcy sponsorzy i często też państwowi, no z jakiegoś powodu nie było hasła, budujemy hokej i chcemy hokej ratować. Chociaż były takie momenty, wydawało się, że pójdzie to w dobrym kierunku, jak był i Zacharkin, i później Nolan, tak, i to był ten moment, tylko że wiemy, jak się to wszystko skończyło, jest trochę długów, jest trochę bałaganu, znaczy spory bałagan, który teraz nowy zarząd próbuję sprzątnąć parę miesięcy. No właśnie, bo sam powiedziałeś przed chwilą, że to nie chodzi o sam materiał, ale ten materiał trzeba wypracować przez wiele długich lat. Piramida jest dosyć, musi być dosyć szeroka, bo jednak nie wystarczy jeden Stoch, czy Małysz, czy wiesz, czy Iga Świątek, tak? Czy Hurkacz, tu potrzebujemy takich hurkaczy w 25, a mniej więcej teraz to wygląda tak, że praktycznie co trzeci, co czwarty zawodnik Polak jest brany pod uwagę, znaczy może być reprezentantem Polski, no to nie jest jakaś niesamowita konkurencja, bo ligę mamy całkiem niezłą, ale sporo jest zagranicznych zawodników i to jest następny problem, który trzeba też powoli prostować. No właśnie, ale to też sugerujesz w takim razie, że wiele zależy od działaczy, a ty teraz jesteś w strukturach Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Już pomijam fakt, że bardzo długo trzeba było cię namawiać, mam wrażenie, albo nie chciałeś z pewnymi ludźmi współpracować. Był taki moment na pewno. Tak to działa, no. Ale teraz już jesteś w tych strukturach. Te ostatnich kilka miesięcy to był czas na przyjrzenie się temu, co jest w tym związku, jakie mamy problemy i co należy zrobić? Czy wiedziałeś wcześniej, w jakim bagnie jesteśmy? Nawet to była ostatnia dekada, czy jeszcze wcześniej, za hałasika prezesa. No ja się z nimi spotykałem często, tak, i rozmawiałem, i rzeczy były obiecywane, i niby miało się to wydarzyć. I później oczywiście zachwałki. I był moment w 2014, o ile się nie mylę, że miałem kandydować, ale nie do końca czułem to wsparcie z tych osób, które były tam zaangażowane w tą całą układankę. A układanka była taka, że hokej hokejem, ale też fajnie z tego żyć i może tam być, tak? I wyjść na jakiś trochę do mediów i stać się ważnym i stać się znanym. No i sporo się działo, bo rozmawialiśmy o hokeju nieraz i wiesz o tym, że kilka osób próbowało, jak oni to dzisiaj fajnie mówią, no wybudować ten hokej, tylko że nie dosyć, że nie zbudowali za dużo, no to jeszcze właśnie sporo tej krwi napsuli, bo był Zdzisław Wingielewicz, ja też wtedy byłem zaangażowany, to wtedy było po prezesie Hałasiku, i tylko że on dosyć szybko zrezygnował, poczuł, że jest to spory ciężar do dźwigania, nie jest to taka dyscyplina, gdzie otwierają się drzwi i jest walka i w kolejce stają sponsorzy, bo obojętnie jak niektóre dyscypliny by wyglądały, to po prostu będą tańsze, ale dalej będą sponsorzy chętni do pokazywania się przy okazji różnych eventów. Wiemy, że boiska zaczęły się budować, wiemy, że korty tenisowe zaczęły się budować, skocznie zaczęły się budować. Infrastruktura jedna czy druga w niektórych innych dyscyplinach. To nie jest tak, że ja teraz tutaj rozlewam łzy, bo to powinno działać. No, tak jak działa to na Słowacji, w Czechach, nie wiem, w Niemczech, no to nie tylko, że buduje ktoś lodowiska, ale tam są i boiska, i korty tenisowe, i lodowiska. Tak? W samych Czechach jest ponad 180 lodowisk, czy na Słowacji około 80-90, u nas jest 20 kilka. Trudno konkurować z najlepszymi na świecie. Dlaczego w ogóle w polskim sporcie tak jest? Bo mówisz o tych lodowiskach, ale teraz na igrzyskach okazało się, że nie ma... Okazało. No, ci, którzy się tym interesują, to wiedzą, że nie mamy toru saneczkowego na przykład, na którym mogą saneczkarze trenować. Są problemy także z saneczkami. Ciągle są problemy ze sprzętem. Ktoś inny narzeka, że nie miał trenera przez 3 lata. Ciągle są jakieś niedociągnięcia. Mieliśmy takie same sytuacje podczas igrzysk olimpijskich letnich. Takie same mamy teraz podczas zimowych igrzysk. Ciągle coś jest nie tak i to nie chodzi u nas tylko o hokej. Generalnie jest trochę nie tak, bo wszyscy z wszystkimi się kłócą. Ministerstwo Sportu z Polskim Komitetem, tak, i na odwrót olimpijskim. Jeden drugiemu zabiera, jeden o drugim źle mówi. Jakby tej wspólnoty i ten sport, który powinien łączyć i nas jakoś pchać do przodu, strasznie nas dzieli często i też używa się do tego i działaczy. Znaczy działacze to średnio brzmi, no oczywiście sporo jeszcze działacze, ale to bardziej tacy już menadżerowie sportu i ci, co zarządzają. Powinniśmy się naprawdę uczyć się trochę od innych krajów, gdzie to w miarę funkcjonuje. I nie wiem, czy nagle to zaczyna funkcjonować. Jak jest mniejszy kraj, to łatwiej jakby więcej przyjaciół znaleźć, czy jak jest więcej osób, to nagle się okazuje, że jest trudniej coś zbudować. I ty 30 kilka milionów, prawie 40, nie jest w stanie wykształcić, czy znaleźć takich sportowców, dać im narzędzia i możliwości do tego, żeby konkurowali z najlepszymi, chociaż Amerykanami, czy nie wiem, Kanadyjczykami w hokeju, Szwedami, Finami, Szwajcarami. Na pewno osoby by się znalazły, na pewno trenerzy by się znaleźli, tylko kwestia szkolenia, finansowania, doboru priorytetów. No i zadałeś to pytanie, dlaczego? No chyba dlatego, że z jakiegoś powodu Norwegowie już często są lepsi, Duńczycy czy Francuzi, chociaż z nimi będziemy grali na Mistrzostwach Świata teraz w maju. Także będzie okazja do przetarcia. Mówię o tym dlatego, że nie chce mi się absolutnie wierzyć, wręcz jestem przekonany, że jest odwrotnie, że w Polsce nie ma talentów. Jesteśmy dużym krajem, nie jesteśmy biednym krajem. Wydaje mi się, że pieniądze na szkolenie dobrych talentów by się znalazły, tylko... To musi być system stworzony, no właśnie. Tak? I to musi być... Nie to, że chodzisz i się prosisz i co kilka miesięcy musisz pisać pisma i ale wiesz, Mariusz, my o tym rozmawiamy od kilkudziesięciu lat, nie? Od 90. lat. Absolutnie. Non stop. No, to jest niesamowite. Przy każdych igrzyskach. Na razie dopiero udało nam się dotrzeć do tej topowej dwudziestki gospodarek światowych i mam nadzieję, że no tylko, że wiesz, no nie możemy się cały czas chwalić najlepszymi stacjami benzynowymi, czy centrami handlowymi, czy niektórymi właśnie stadionami, które właśnie dzięki euro wyskoczyły bardzo do przodu i niektórymi, czy orlikami chociażby. Myślano wtedy o białych orlikach, ale to też wydarzyło się w wielu może gminach. Ale nie było żadnej ciągłości, kontynuacji. Co mamy nowe rozdanie, czy nowych rządzących, to się zmienia. Później co chwilę zmienia się jakiś minister, a to zmienia się jakiś prezes, który nagle, czy dyrektor w danym departamencie, który jakby ma inną koncepcję, tak? Także coś takiego zbudowanie, rozpisanie, wiem, że Robert Korzeniowski teraz się tym zajmuje, no jest ważne, ten plan, no ale też były takie plany, że nie wiem, wspieramy tylko tych, co mają szansę na medal. No to jaki ma szansę na medal hokej, tak? To jest po prostu utopia, jak nie podamy narzędzi i ręki, no to nie będzie tego medalu. No to ja wiem, że łatwo jest wspierać najlepszych i tym, co już idzie dobrze, tylko tak samo przecież było, czy nie wiem, no, czy Radwańska, czy Iga Świątek, też te historie znamy, że jak było słabo, czy na początku nie było pieniędzy, nagle jak jest sukces, no to wtedy sponsorzy ustawiają się w kolejce. No nie tędy droga, czy tędy też, ale no z jakiegoś innego powodu musimy, żeby ten piękny kwiat nam zakwitł, to nie jest tak, że nagle nam się udało, że te nasiona gdzieś tam spadły i akurat deszcze były danego lata i to fajnie poszło w dobrym kierunku, tylko no, to musi być plan, który powinien funkcjonować. Mówisz o systemie, to w takim razie macie już jakiś system wypracowany w Polskim Związku Hokeja na Lodzie? Wiesz co, no Heniek Gród dołączył do nas na pokład, to jest super, że został szefem Rady Programowej Sportowej i tam między innymi jest i Wojtek Tkacz, i Tomek Waltonen. Jest sporo fajnych osób, które już mają plan, mamy zatwierdzone różne i szkolenia i rozwój. A kasa? No właśnie, tylko że rozumiesz, no teraz znowu chodzimy od drzwi do drzwi, pukamy od drzwi do drzwi, wysyłamy pisma od firmy jednej do drugiej, do trzeciej, do czwartej. Ale do potencjalnych sponsorów, tak? Tak. No. Także to w przyszłym tygodniu, za miesiąc, na razie jest ciężki okres, tu już się skończył kwartał, tu się jakiś nowy zaczyna, tu trochę inna strategia, ale mam nadzieję, że ci ludzie, co namówili, weźcie to, bo super by było zobaczyć hokej na ekranach telewizorów i kibiców by na pewno przyciągnął taki sport zespołowy, zimowy. Nie tylko na trybuny, ale też przed ekrany i przed te różne wielkie wydarzenia, które mogłyby spowodować tą wspaniałą euforię w tym sporcie. To chociażby kilka lat temu przecież Mistrzostwa Świata Elity, tak, gdzie naprawdę to poruszenie było fajne, ale stało się jak stało i może później między innymi dlatego doszliśmy do wniosku, że tą grupą próbujemy coś zmienić, budować hokej na nowo. Czy nam się to uda? Nie wiem. Na pewno zrobimy wszystko, żeby to było transparentne, przejrzyste, bez znaków zapytania, bez chowania czegoś pod stół i nagle, że znikają bilety z Mistrzostw Świata 10 tysięcy, jak poprzedniemu zarządowi albo inne rzeczy. Także no tutaj jest, w tym jest nadzieja, tak, że te osoby, które powiedziały tak, będziemy starali się wam pomóc, no zobaczymy jak zareagują na to, no, aczkolwiek no my już kilka miesięcy staramy się i kilka fajnych rzeczy się wydarzyło, fajne rozmowy mieliśmy, ale no na razie jeszcze takich brak większych konkretów. A co się stało w twojej głowie, że wszedłeś w to, w co wszedłeś? No powiem, pamiętam, że nigdy nie chciałeś być trenerem. Nie, powiem tak, Wojtek, bo ja w ogóle mógłbym stać absolutnie wiesz, mam swoje stowarzyszenie, tak, robimy turnieje dla dzieciaków, spełniamy się fajnie, bo każdy ma jakąś tam swoje zajęcia i 400-500 dzieciaków co roku widzimy na turniejach, tych najmłodszych, od 12 lat, praktycznie 11. No, Czerkawski K będzie miał 11 lat, a teraz finał w marcu. Zawodnicy ci sprzed 10 lat, którzy startowali w tym turnieju, którzy teraz są już seniorami? No właśnie zadałem to pytanie naszym też i trenerom i jest kilku oczywiście, ale fajnie by było ich monitorować, no bo wiesz, nie do no końca tak. To wszystko, wielu z nich na pewno pokończyło karierę z jakichś różnych powodów. Najgorszy jest ten okres właśnie taki między 15 a 19 lat, 18. Sporo się dzieje w głowach i jak ktoś nie ma celu, możliwości, nie wiem, coś nie funkcjonuje, ale też wracając do tej infrastruktury właśnie lodowiska i to, kiedy młodzież może trenować i dlaczego tak mało godzin, a dlaczego muszą dwie czy trzy grupy na przykład chociażby w Warszawie tutaj ściskać się na jednym lodzie i tylko w tercjach, bo nie ma po prostu możliwości wynajęcia tego lodowiska, bo jest tylko jedno na tyle milionów osób, na tyle chętnych. Czyli chętnych jest mnóstwo. Absolutnie. Jest coraz więcej amatorów, którzy płacą też za jeżdżenie na łyżwach, tak zwana liga piwna i jest mnóstwo. Sam dobrze wiesz, bo grywałeś w hokeja nieraz i o której trenowaliście? 11, 23, 12, 23, 24, no to jest kosmos, tak? No wiadomo, że dzieciaków o tej godzinie nie wpuścisz. Wy może też byście chętnie pograli w innych godzinach, jakby było 5-6 lodowisk na różnych dzielnicach. Wszystko by funkcjonowało i to boli, także mnie już to tak bolało, bo ja naprawdę życzyłem dobrze poprzednim zarządom i prezesom, którzy bardzo chcieli być tam i bardzo chcieli działać i bardzo chcieli pokazać, jak świetnie zbudują hokej, no ale z jakiegoś powodu to się nie udało przez ostatnie 20 lat i teraz to było teraz albo nigdy tak naprawdę, bo znaczy nigdy, no nie mówi się nigdy, nigdy, to mówi moja żona czasami, ale to był ten moment i to po prostu... I nowy prezes i zarząd też inne oczywiście ma zadania i jest tam Marta Zawadzka czy pani Piorun, które są właśnie od pani Danuta, które są tam od lat i wiedzą właśnie jak wypełniać te różne formularze, jak działać, bo po prostu to jest niesamowite. Bez tego to byśmy w ogóle, bez Ministerstwa Sportu byśmy tak naprawdę, wiesz, funkcjonowanie tylko z dotacji nie jest łatwe. Mamy oczywiście sponsora ligi i z nim też rozmawiamy o ewentualnym przedłużeniu tej umowy, ale też chcielibyśmy pokazywać hokej częściej w telewizji. Ludzie pytają, dlaczego go nie ma, dlaczego nie możemy zobaczyć. Mamy oczywiście Hokej TV, to jeszcze działa za poprzedniego zarządu, ale no, dajemy sobie sprawę, że to jest coś, co trzeba mnóstwo pracy i zaangażowania, żeby to w miarę poukładać, zaczęło funkcjonować. I daliśmy sobie szansę. No, spotkaliśmy się i gdyby nie to, że Krzysiek Woźniak jest nowym prezesem i wiem, że można mu zaufać i był wiele lat w Tychach i stworzył drużynę też przy pomocy oczywiście innych osób, naprawdę czołową w tym kraju, Mistrzostwo Polski i tak dalej, no to wiem, że no, że jest nadzieja i że wspólnie, jakoś wspólnymi siłami uda się to poprowadzić w dobrym kierunku. Trudno jest chyba być hokeistą w naszym kraju, co? No, to następny jest temat. Wystrzelałeś bardzo znacząco. Bo pomyślałem od razu o pasji, o miłości, o tym, że kochasz to robić i obojętnie co się wydarzy, i obojętnie jakie masz perspektywy, to chcesz nim być. Ale czy lepiej być, nie wiem, no to wiesz, to jest takie pytanie, czy lepiej być super dobrym piłkarzem, czy dobrym hokeistą? No, pytanie jest dosyć proste, tak? Jasne, no to jest tak samo, jakbyś powiedział, no wiesz, jazda szybka, panczeny, alpejskie dyscypliny, no też, wiesz, ci ludzie przecież muszą być, większość życia tak naprawdę w sezonie spędzać w innych krajach, żeby w ogóle funkcjonować, trenować, rozwijać się, no to wiesz, też nie możemy myśleć, że no jednak super być takim lekarzem, albo może innym, albo najlepiej biznesmenem, a jeszcze najlepiej influencerem, który będzie miał mnóstwo followersów i z tego będzie żył. Jakby to tak nie działa, ale czy trudno? No wiesz, no generalnie hokej jest trudną dyscypliną sportu. Jedną z najtrudniejszych. I twardą, i fajnie być wyjątkowym, bo ja jak kiedyś zakochałem się w hokeju, jak miałem 8 lat, to po prostu inne dyscypliny były dosyć łatwe dla mnie, bo każdy potrafi w miarę grać w piłkę, czy rzucać do kosza, czy grać w piłkę ręczną, czy biegać przełaje, czy sprinty, ale no nie każdy jednak potrafił jeździć tyłem na łyżwach i operować kijem i strzelać z backhandu pod poprzeczkę. No i wiesz, i akcja za akcją. Ja jeszcze nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że hokej jest nudny, że mu się nie podobało. Jedynie co, to czasami w telewizji nie widzą krążka, bo to za szybko wszystko idzie, ale na żywo no to jest po prostu sport z innej półki, z innej planety. I szkoda, że nie jest aż tak popularny jak właśnie w innych krajach, czy nawet chociaż u naszych sąsiadów. Mówiłeś o tej pasji, o miłości do dyscypliny. Właśnie ty miałeś taką pasję i miłość do dyscypliny i z tego się wzięło to, że potrafiłeś się całkowicie poświęcić, zaryzykować, Pytanie, czy w dzisiejszym środowisku polskich hokeistów są tacy zawodnicy, którzy mogliby tak zaryzykować jak ty wtedy? Miałeś kilkanaście lat, no, wyjechałeś do Szwecji, byłeś tam sam, jasne, potem w Stany. Wojtek, ale to ciężko porównać, bo myślę, że każdy teraz zdaje sobie sprawę, że jakby, znaczy to jest fajne powiedzenie, jakby wiedział, tak? Albo jakby wiedział, że dojdę na sam szczyt, no to oczywiście, że pójdę tą drogą. Ale wbrew temu właśnie, że czasami w życiu też trochę trzeba mieć szczęścia, bo to, że jasne, wszystko zaczęło się od tego, że jak pojechałem na Mistrzostwa Europy w wieku 17 lat, U18 Mistrzostwa Europy i nagle wylądowałem na liście strzelców zaraz za Pawłem Burem i Jaromirem Jagrem, tak? No to dwa nazwiska, największe nazwiska, mój rocznik 72, którzy później dominowali w NHL i po prostu zostali legendami w swoich krajach i nie tylko, tak? I w klubach. I nagle otworzyło to oczy innym skautom i menadżerom klubów z Bostonu chociażby, czy ze Szwecji, że jak to jest, no z Polski, Polak grający tutaj w polskiej lidze nagle jest lepszy od naszych chłopaków ze Szwecji, z Finlandii, czy z Rosji. Także, ale to nie było szczęście, to także było nie, ale do czego zmierzam teraz dalej? Ale trochę szczęścia miałem dlatego, bo w Polsce był inny system. Czyli tak, hokej niby funkcjonował, ale też za granicę nikt się nie puszczał legalnie. Pamiętaj, ile chłopaków musiało uciekać trochę, albo zostawać po mistrzostwach, czy w Niemczech, czy we Francji, tak? I nie do końca, jak powiedziałeś, że chcesz na przykład zagrać we francuskiej federacji, czy do Szwajcarii wyjechać, no Heniek ile miał lat? Tam puszczali wtedy, jak miałeś 32 lata. Później była zmiana na 28. Później było 25. Było też, tak. I teraz, gdyby nie to, że nagle to wszystko się zawala, cały ten system w 91. I tak naprawdę klub nie ma z czego żyć, Gekestychy, bo kopalnia Piast odchodzi od sponsorowania klubu, no to nagle mówią, no to jest w sumie Czerkawski jedyna opcja, że musimy go sprzedać, no nie mamy wyjścia, ma 19 lat, chętnie byśmy go zatrzymali jeszcze 6 lat czy 8, nie pozwolili mu wyjechać legalnie, no ale musimy go sprzedać, bo mamy utrzymanie klubu na następne 2 lata. I to jest to szczęście, że nagle, wiesz, timing w życiu bywają różne. I jasne, że w tym samym czasie też i Wojtek Kacz, i Darek Garbocz próbował, Michał Garbocz przecież był, Darek akurat niestety złapał kontuzję, czy chociażby Pasiut, pamiętam, na takim kampie, który drużyny ci sprawdzają, jak to idzie, czy Waldek Klisiak, tak, czy Steblecki, Stebnicki. Tylko, że oni, no widzisz, no ja poszedłem dalej, oni z jakiegoś powodu po 2, 3, 4 latach wracali do kraju i tam kończyli swoje kariery. No był też przecież Jan Stopczyk, wyjechał też do Włoch, także no było więcej na pewno zawodników, były okazje właśnie, żeby wtedy gdzieś ruszyć. Teraz są większe te okazje, tak? No bo jednak ta Europa jest bardziej otwarta. No tak, ale może my jesteśmy niewidoczni. Ale my po prostu jesteśmy niewidoczni i trochę z tyłu. Także jak będzie więcej elity, będziemy bardziej się tu obijać o te lepsze pozycje w rankingu światowym, to na pewno też i będzie łatwiej naszym zawodnikom, czy zawodniczkom chociażby, bo przecież hokeistki też grają. No idą w górę. Dziewczyny grają w hokeja, idą w górę i mam nadzieję, że jak Amerykanie są dumni z Amerykanek grających w hokeja i będących w czołówce światowego hokeja, czy Szwedki, czy Czeszki, czy Kanadyjki, no to miejmy nadzieję, że Polki też będą wchodzić do tych lepszych miejsc rankingowych i walczyć o te wyższe trofea. No skoro mówisz o tym ocieraniu się o elitę, znowu w tym roku będziemy próbować się dostać do elity. To w takim razie, poza umiejętnościami czysto hokejowymi, czego brakuje reprezentacji, by myśleć spokojnie o takim awansie albo o utrzymaniu się w elicie? No to mniej więcej działa tak, że i oczywiście trening, i codzienne nawyki, i to jak grasz w lidze swojej, czyli to jak, na co ci pozwala przeciwnik, na co ty pozwalasz przeciwnikowi, ile masz czasu z krążkiem, spojrzenie do góry, jak rozgrywasz przewagi. Ale mówisz, że polska liga jest dobra już w tej chwili. No dobra, dlatego myślimy o tej elicie cały czas. Bo normalnie przecież nie ma jakiegoś związku, który jest zadłużony i w problemach, no obojętnie gdzie się obrócisz w koło, no to po prostu to nie istnieje, tak? No, gwarantuję ci, że te drużyny, co przyjadą na Mistrzostwa Świata, nie mają tych problemów, co my mamy. A my myślimy o elicie. No wiesz, to jest dopiero wyczyn, tak? To jest niesamowite, że my co roku o tym rozmawiamy. Bo ja pamiętam, że kiedy obijaliśmy się o elitę albo awansowaliśmy do elity, to był sukces ponad stan. Tak się mówiło. Często tak było. Albo za słabi na elitę, za mocni na grupę niżej. Także ale to jeszcze były późniejsze czasy. Oczywiście później kraje troszeczkę by się podzieliły, różne rozłamy i wiesz, z Czechosłowacji nagle były dwie drużyny, Słowacja, Czechy, wiadomo co się dzieje. Związek Radziecki się rozpadł. I tak dalej. Także Słowenia, Chorwacja. Także mamy, oczywiście elita też się powiększyła, tak? Żebyśmy tutaj nie, nie mieli złudzeń. No ale te inne drużyny nas wyprzedziły, czyli wracając jeszcze raz do tej odpowiedzi, no mamy dobrą ligę na tyle, że właśnie cały czas mamy tą nadzieję, że, no, że uda nam się wejść do tej szesnastki i może utrzymać się trochę dłużej niż na tych jednych mistrzostwach, co niestety spadliśmy, ale pokazaliśmy się z dobrej strony, tak? Oczywiście mieliśmy kadrę trochę już w takim podeszłym wieku, że tak powiem, jedną ze starszych w ogóle, jaka była na tych mistrzostwach, także tu jest następna nadzieja i myślenie i nowy trener, który daje szansę też i młodszym zawodnikom i, no i od nich będzie też sporo zależeć przez następnych tych, nie mówię już kilka meczów, w sensie w maju, ale tych kilka następnych lat, w jakim kierunku to będzie szło. Do tego dochodzą i trenerzy przecież i to szkolenie w grupach młodzieżowych, te wyzwania, jak dzieciaki do tego podchodzą, jaki mają charakter, bo to jest jednak dyscyplina, która wymaga dużo poświęceń, takich, wiesz, a to coś zaboli, a to dostaniesz krążkiem, a to czasami jest zimno, a to jest mokry sprzęt, a to cię ktoś wrzuci na bandę, wiesz. No, to są te trudy. To jest ten trud, który w ogóle mamy, jakby rozmawiamy czasami z innymi trenerami, czy z innymi związkami, oni mówią, no za mało dzieciaków przychodzi do nas, a nie ma tak, jak kiedyś było. No to, wiesz, a hokej jeszcze tym bardziej, tak? Jak nie mamy tylu lodowisk, co jest innych baz do trenowania, boisk, sal gimnastycznych czy jakichś siłowni, no to hokej też się kojarzy trochę tak, że jest drogim sportem. Nie? Drogim dlatego, że może, no wiesz, no, jak musisz kupić sprzęt na dzień dobry, to tak, no, ale w wielu właśnie już klubach tak naprawdę są sprzęty, które jak przyjdzie dzieciak i powie, że nie ma łyżew, to szansa, że mu tam gdzieś ktoś znajdzie, tak? Bo mamy te do startu takie wiesz, łyżwy, czy wiesz, czasami dzieciaki zostawiają, czy rodzice zostawiają po swoich dzieciakach, które już wyrosły z pewnych rzeczy, albo można ten wtórny rynek znaleźć, to naprawdę za kilkaset złotych już poznajdywać sprzęt, ale później tak naprawdę no to jest kwestia samorządów, miast, gmin, tak? No jednak, jak mamy zbudować lodowisko, to lepiej jednak następny jakiś tam park do jazdy na, wiesz, na wrotkę albo na desce, tak? Albo znowu jakiś mini park z jakąś siłownią taką terenową. No to, wiesz, albo nie ma pieniędzy na to, nie ma na to. No to wrażenie, że po prostu na nic nie ma, a jednak muszą gdzieś być, no bo pniemy się do przodu, rozwijamy się niesamowicie. No to tu jest, wiesz, zagadka pełna. Niektórzy powiedzą, że na piłkę zawsze się znajdą pieniądze. No właśnie, też pamiętam, jak chodziłem do pewnej firmy i opowiadałem o hokeju z pełną pasją i oni wszyscy mnie tak słuchali jak ty teraz i mówią, wow, to jest super. No ale panie Mariuszu, z piłką mamy umowę jeszcze przez 4 lata albo 5 i oni wtedy dostawali X, teraz awansowali o kilka stopni wyżej, czyli są jakby lepsi w rankingu, no to będzie nas kosztować jeszcze raz 2. Aha. No to już naprawdę na hokej nam nie mamy, tak? No i to jest taka, wiesz, cały czas rozmowa. A macie w planach hokej w Warszawie? O, już nie jedni próbowali. Ja bym miał w planach w ogóle, może ktoś by wybudował lodowisko w tym mieście. To by było w planach, byłoby fajnie, bo naprawdę COS jest, stara się jak może, ale oni się nie pękną w szwach, tak? No jakby nie naciągną tematu. No, czy zbudować to lodowisko. Nie jest typowym lodowiskiem. No, ale to były podchody. Każdy mówi, no nie, 600-800 osób na trybunach, nie ma szans, tak? Znaczy nie da się tego zbudować komercyjnie. I są ludzie z pasją i tam grają, tak? Czy Warsaw Capitals, czy inni. Przychodzą rodziny, dzieciaki, zawsze fajna frajda i super imprezy i fajne granie, ale żeby zbudować hokej w Warszawie, no to od czego chcesz zacząć? Prywatna ziemia, prywatny inwestor, prywatne lodowisko, prywatna drużyna, no aż tak dobrze nie jest. To nie jest NHL, że znajduje się goście, mają specjalnie poukładane budżety, wiedzą ile będzie przychodu z telewizji, wiedzą ile jest od sponsorów ogólnych całej ligi. Tam żadna drużyna nie traci. Także to jest niesamowite. Jak to zbudować, żeby nie kojarzył się sport polski tylko w sensie ten zawodowy, że no to jest pytanie, ile dorzucimy, tak, kasy. A to nie jest tak, że ja znowu będę sprzedawał zawodników później, jak piłkarze myślą, tak? Znaczy, w sensie jest właściciele klubów często, tak? A tu Liga Mistrzów, a tu pieniądze z tego, a tu od razu jest z telewizji, mamy ileś milionów, tak? No to tu już utrzymamy. Teraz się często mówi, że łatwiej utrzymać drużynę w ekstraklasie, bo są pieniądze z telewizji, niż awansować z nią, że to dłużej, drożej kosztuje w tej lidze niżej, tak? No i wiesz, a w hokeju no, nie sprzedasz zawodnika za ileś milionów euro i cię coś zwróci. No, to tak nie istnieje w hokeju. Nie ma tych kwestii sprzedaży i nawet w NHL tego nie ma, tak? No jedyny zawodnik, który został ostatnio sprzedany, to było, nie wiem, 89. Wayne Gretzky do Los Angeles Kings i zobacz, jak w Kalifornii się hokej rozwinął i jak ludzie kochają nagle hokej tam, gdzie jest ciepło i słonecznie. Zobacz na Florydę, gdzie zdobywałem Puchar Stanleya i każdy robi wszystko, żeby nie zostać wymieniony z Florydy, z Panthersów, tak, czy z Tampa Bay do innego jakiegoś miasta, Buffalo, gdzie jest minus 40 i śnieg sypie non-stop, tylko wiesz, no każdy jednak fajnie wyjść w klapeczkach po treningu i założyć polo wieczorem iść na kolację. Także no, to jest niesamowite, jak ten sport potrafi być zdrowy, jak on potrafi funkcjonować, czy w Szwajcarii, czy w Niemczech, czy jest właśnie Słowacja, Czechy. Ludzie kochają. Myślę, że w Polsce też by pokochali, tylko na razie ciężko pokochać coś, co istnieje tylko w niektórych regionach i bardzo tak sporadycznie i lokalnie. Mhm. Skoro już wspomniałeś o NHL, tęsknisz czasem za tamtą atmosferą swojego życia? No wiesz, ale to teraz byśmy musieli pomyśleć, w ogóle tęsknimy do młodości, tak? Do tego, jak było beztrosko, fajnie, wesoło, wiesz, to tak samo jak ja bym ci zadał to pytanie. Zaszachowałeś mnie. Trochę, wiesz, no jakby idziemy w tym kierunku, tak? Bo normalnie nie, no wiesz, to było super fajne, ale to minęło, no co mam wracać teraz do tego, gdzie, wiesz, jak było w 2003 roku, czy w 98 i jechałem na mecze i siedziałem w hotelach i latałem samolotem i walczyłem z gośćmi, wiesz, i rzucałem, oni mnie rzucali na bandy, ja ich, próbowałem strzelać, nie strzelałem, krytyka nagle, wiesz... Jak za tym tęsknić? Nagle krytyka wiesz, nie wiem, od dziennikarzy czy od menadżera, za chwilę cię chwalą, no bo strzeliłeś znowu jakieś bramki, wiesz, mhm, jesteś super i grasz w meczu gwiazd. No jasne, no działo się, to minęło. Teraz też mam sporo fajnych rzeczy, które się dzieją i emocji, abstrahując od hokeja i odchodzą trochę od tej zimy, aczkolwiek no mamy igrzyska i będzie się sporo jeszcze działo przez te kilka dni, bo najważniejsze mecze teraz przed nami przecież, tak, i eliminacje do ćwierćfinałów, już 4 drużyny czekają, później ćwiartki, półfinały, finał, no o brąz walka, ale wiemy, że jest kilka krajów, które jak będzie walczyć o brąz, to będą smutne i zawiedzione, tak, mówię tutaj przede wszystkim o Kanadzie i o Stanach Zjednoczonych. Ale no wiesz, też mam tą frajdę, że jestem w reprezentacji Polski już w innej dyscyplinie sportu. No 50+ w golfie, także to... Też machanie kijem. Też macham kijem, tylko trochę inaczej. No i byliśmy właśnie ostatnio na Mistrzostwach Europy kilka miesięcy temu. Udało nam się utrzymać w elicie po raz pierwszy w historii, w tej pierwszej szesnastce. Także no mam nadzieję, że hokeiści pójdą tą drogą. Reprezentacja 50+, jak to brzmi? Mówi się to seniorów oficjalnie i my w golfie wiemy, jak się mówi reprezentacja Polski seniorów, no wiesz, w innych dyscyplinach seniorów, no to myślisz, że tam... No, dobra, pierwsza reprezentacja, no, ma 21 lat, no to chłopie, że w seniorach. Tak, i to jest 50+. Golf to jedno, ale ty jesteś nadal takim zwierzęciem medialnym. To się nie zmieniło przez wiele, wiele lat. Ciągle jesteś zapraszany do różnych programów, nawet do telewizji śniadaniowej. Prowadzisz galę mistrzów sportu. Sprawdzasz się w tym fenomenalnie. Skąd ty masz taki w ogóle zapał do takich rzeczy? To jest fajne, bo zawsze mogę też powiedzieć właśnie i o hokeju, i chociażby o golfie. To jest też niesamowite, bo tak naprawdę dwie dyscypliny sportu, które kocham, które są tak popularne światowo, mają taki magnes przyciągania, a niestety nie w naszym kraju. No to jest niesamowite, też, to jest też niesamowite, bo przecież obojętnie jakie kraje wymienimy, takie no, mówimy o topowych, no nie mówię przecież o jakichś takich, wiesz, zaściankowych tematach, tylko wiesz, czy Stany, czy Kanada, czy Szwecja, czy Szwajcaria, Szkocja, Anglia, wiesz, Hiszpania, tak, Portugalia, to golf, tak, no bo o hokeju wcześniej o tych krajach mówiłem, ale aczkolwiek wracając do tego, co jest w Czechach, te 180 lodowisk, wiesz, że w Czechach jest 100 pól golfowych? To jest no, podobna sytuacja z kortami tenisowymi, oni mają w Pradze więcej ich kortów niż my w całej Polsce, także jeszcze do jakiegoś momentu. To jest niesamowite, po prostu jak ile jeszcze pracy przed nami, ile... A startowaliśmy właściwie z tego samego pułapu, prawda? Tak. No, zmienił się ustrój, w Czechosłowacji również. I oni wystartowali i poszli do przodu bardzo mocno. Ale wracając jeszcze do tej twojej medialności, ty to lubisz? Potrzebujesz tego? Jest ci to potrzebne do czegoś? No, czy po prostu wrażenie... zgadzasz się dla świętego spokoju? Dobra, przyjdę. No... Okej, okay. No, znowu mnie zaszachowałeś, teraz ty mnie, tak? Okej. Okay. Dobra, przyjdę, poprowadzę. Czyli już odpowiedziałeś na wszystko. Tak. Z jednej strony jest fajne, z drugiej strony czasami okej, bo muszę. Z trzeciej strony jak jest, ale może przez stronę może być ileś. Bo kogoś znasz, bo już masz z nim kontakt od 30 lat i on zawsze mówi, Mario, wpadaj, robimy coś, no to nie wypada odmówić. Ale nie, no jasne, że to jest też tak falowo, tak? To się nie dzieje jakoś non-stop, to nie jest coś, za czym biegam i chodzę i tęsknię, ale no na pewno jak są teraz takie, jak na przykład chociażby igrzyska, tak, za niedługo będą Mistrzostwa Świata, wiesz, no co chwilę się coś dzieje w tych kierunkach, balmistrzu sportu, jeżeli o tym mówiłeś, to na pewno było mega, mega wyzwanie i świetnie, świetnie, że to się jakoś, wiesz, powiodło, przynajmniej większość takich komentarzy były bardzo pozytywne i miło, że reżyser odezwał się do mnie. Zastanawiałem się, z jakiego powodu, ale widocznie miałem jakiś powód. I mówi Mariusz, ja mówię, a może to, a może tamten, a może... A mówi Mariusz, jakbym chciał tamtych, to do nich zadzwonię. Ty, you the guy, you the man, you gotta do it. Także oczywiście było to mega wyzwanie, ale poprowadzenie tej gali, takiej specjalnej gali przecież, tak, stulecie plebiscytu, no jest to inne, wyjątkowe. Z drugiej strony też, no, znasz mnie wiele lat i wiesz, że mnóstwo rzeczy odmawiałem, tak, no wiesz, i już nie będziemy wymieniać tytułów tych różnych programów, ale jest sporo, wiem, jak sporo się dzieje w tak zwanym szeroko pojętym entertainment, tak. Show biznesie i premiery i różne warianty programów. Także nie, no jak już się decyduję na coś, to staram się z tego mieć przyjemność, a nie cierpienie. Ciekawy jestem, jak wygląda twój kalendarz, bo nie dość, że takie właśnie eventy do poprowadzenia, komentarze meczów, to jeszcze musisz zaplanować, kiedy lecisz do Hiszpanii, kiedy do Nowego Jorku. Twoje życie to jest po prostu jakiś roller coaster. Tak, na lotnisku jestem dosyć często, muszę przyznać. I już wiem mniej więcej, jak co wygląda, jak to wszystko działa. I, no wiesz, przez lata latałem, fajnie zabrzmiało, ale przez lata tak, no fruwałem, o może tak, tymi samolotami około 100 razy rocznie przecież, jak grałem w NHL. Mhm. No bo jak lecisz do Edmonton, no to jeszcze z niego musisz wrócić, no liczymy jako dwa, jako dwa loty. Także tak, masz rację, no syn jest teraz w Hiszpanii, ma prawie 17 lat, gra bardzo dobrze w golfa, jest też w kadrze U18. Przerabialiśmy różne sporty z nim i ten golf teraz tak jakoś zaistniał na bardziej poważnie. Także często jestem właśnie w Hiszpanii. Oczywiście znajomi i koledzy mówią, że nie mów Mariusz, że cierpisz, bo chyba ty to układałeś, ten plan, ale tak naprawdę to moja żona miała takie fajne pomysły i Emila mówi, że jednak Hiszpania będzie niezłym miejscem dla niego, żeby potrenował i się uczył oczywiście w szkole angielskojęzycznej. Ale Stany też było dobrym okresem, tam miło było znowu spotkać byłych kolegów kiedyś z Islandersów, czy Steve Webb, czy Eric Kearns, czy chociażby Garth Snow, który był menadżerem w Islandersach, pograć też z nimi w golfika i pospotykać starych przyjaciół, także pochodzić na mecze hokejowe, także no tak, sporo się działo, sporo jestem w ruchu i na razie jeszcze daję radę, nie mówiąc o tym, że no turnieje te sportowe z dzieciakami w różnych miastach, co roku chcemy w innych miejscach, także czy to jest Sanok, czy to jest Lublin, czy to jest wiesz, Opole, czy to jest jakieś miasto, wiesz, pod Gdańskiem małe, gdzie jest lodowisko, czy to jest Poznań, czy to jest właśnie Wrocław, to jesteśmy w wielu miejscach i tym razem teraz właśnie w marcu będziemy w Zgierzu, w miarę centralnej Polski, gdzie te dzieciaki i różne kluby mogą w miarę bezpiecznie i fajnie dojechać, bo często jest tak, że jak na przykład robisz coś na południu, no to jednak te miasta, wiesz, z północnej Polski mają ciężko z dojazdem, a tak jednak po środku, no to dajesz w miarę fair szansę wszystkim. Mhm. Powiedziałem koledze, że ciebie będę gościł w programie Ludzie. To wiesz, co powiedział? Dopiero teraz? Ten program prowadzę 2 lata i on się już przyzwyczaił. No gdziekolwiek jestem, to jednym z pierwszych gości jest Mariusz Czerkawski. Co się stało, że nie dzwoniłeś? Czekałem na dobry moment, aż pojawią się nowe tematy, bo przecież my rozmawialiśmy już tyle razy w różnych mediach, tak, że miałem wrażenie, że my rozmawialiśmy o wszystkim. Też możemy powiedzieć, że przecież ty mnie też namówiłeś na ten wywiad Rzekę, taką, gdzie właśnie dzieciakom do dzisiaj rozdaję te Życie na lodzie. Książki z tobą właśnie Życie na lodzie. Tam jedyny błąd popełniliśmy, znaczy ja tego nie widziałem, dopiero później ty też nie zauważyłeś, jak ja ci dałem dedykację na jednym zdjęciu dla Wojtka, pamiętasz? Tak, mam to zdjęcie. Tak, masz to zdjęcie oczywiście i to zdjęcie jest w książce, tylko jest, że to dla Wojtka nie jest na zdjęciu, tylko jakby z boku na innej stronie. I każdy jak dostaje książkę teraz i ja mu piszę autograf, to on myśli, aha, że ty już dla Wojtka pisałeś i coś nie wyszło, tak? Ja jej muszę tłumaczyć, to jest dla Wojtka Zawiały, że to po prostu było wklejone, no ktoś nie przemyślał tego i to wygląda jak ja bym to, bo to odręcznie napisane miałem. Ja muszę spojrzeć na to zdjęcie, rzeczywiście to także ja nie zauważyłem rzeczywiście. Mówię oficjalnie jeszcze raz, że to nie było że dla Wojtka, znaczy to było dla ciebie, ale ta książka nie była dla Wojtka. Piszę od nowa autografy jak trzeba, spersonalizowane. To był 2000 chyba rok, tak? Mistrzostwa świata w Katowicach. To był chyba jeden z pierwszych wywiadów w ogóle. A tak, to zdjęcie, tak, podpisane. Zdjęcie. Tak. To było, stałeś akurat, chyba była jakaś konferencja prasowa, mam kilku dziennikarzy, wtedy ty byłeś jednym z nich i przyszedłeś chyba jakoś w trakcie nawet i mówisz, Mario, weź mi tutaj dla Wojtka, nie znaliśmy się jeszcze tak dobrze. Także, no bo jakbyśmy się znali, no są serdeczne życzenia, pozdrowienia, ale może wtedy było, nie było miejsca na wstawienie tego do książki. No, ale masz dobrą pamięć, muszę przyznać. No wiesz, jakby ci ktoś od tylu lat przypomina o tym, panie Mariuszu, ale to już pan napisał dla Wojtka. Tak, życie na lodzie, rzeczywiście. A powiedz mi, mówimy o starych czasach też hokejowych, teraz komentujesz hokej. Bardzo się zmienił hokej? Tak i nie. Znaczy, zmieniły się przepisy na pewno. Mhm. Pewne rzeczy pozmieniane. Czasami sam się zastanawiam, czy był faul, czy nie, bo kiedyś to wiedziałem, że był, albo wiedziałem, że nie był. Teraz, no jasne, są pewne decyzje, które jest dosyć łatwe do podjęcia. No ale wiesz, jest i VAR, jest i analiza, i challenge od trenerów i cały czas widzisz trenerów rozmawiających z asystentami, którzy siedzą gdzieś u góry na koronie, na trybunach i analizują pewne rzeczy. Jak przeciwnik strzeli bramkę, to oni od razu obserwują, czy może jednak był spalony wcześniej, minutę wcześniej, czy nie, i wiesz. No to się trochę pozmieniało. Oczywiście ta technika, jazda, wiesz, sprzęt. Kiedyś mieliśmy drewniane kije i trochę inne łyżwy, ale teraz jest no zupełnie to wszystko poszło do przodu. Aczkolwiek dalej ta pasja, walka, gra ciałem, te zachowania takie męsko, fair. Czy cały czas mnie męsko, no wiesz, no tak jak powiedziałem, kobiety przecież też grają i one to oczywiście mniej trochę rzucają się na bandy. Chyba nie mogą nawet. Właśnie tak? Nawet nie wiem, czy mogą. Tak samo jak w pewnym wieku w młodzieżowych drużynach nie wolno używać tego ciała i rzucać się na bandę. U nas kiedyś tego nie było. Także to pozmieniało się sporo i tak jak w wielu kwestiach życiowych i sportowych i różnych naszego funkcjonowania, to na pewno tacy zawodnicy jak Sidney Crosby już od 20 lat, który nam imponuje, czy teraz właśnie McKinnon, ale jak już patrzymy na Connor McDavid, który jeździ po prostu jak odrzutowiec i ta technika kija i to jak on wygląda, to trochę, oczywiście każdy z takich, może co siedzą trochę w temacie hokejowym, myśli o Wayne Gretzky, tak, czy Mario Lemieux kiedyś, czy Fiodorow, czy Steve Yzerman, czy Mark Messier. Oczywiście to były niesamowite ikony i oni świetnie wyglądali na tle innych, no ale teraz już wiemy, że kiedyś to ktoś jeszcze palił papierosy, wiemy, że kiedyś ktoś mógł trochę przyjść z nadwagą na jakiś obóz, a teraz już po prostu, wiesz, jest taki monitoring i tak wszystkim zależy i tak wszyscy zdrowo się odżywiają i trenują i zawodowo do tego podchodzą. Za dużo do stracenia. Don't give me wrong, jak to się mówi czasami, czyli też nie bez przesady, to nie są aniołowie, tak, i nie jest to klasztor i nie jest to, zresztą widzieliśmy, jak Owieczki chociażby potrafił się bawić po zdobyciu Pucharu Stanleya i jak szalał, a gość dalej jest w takim gazie, że po prostu jak jakaś maszyna, który pobił wszystkie rekordy. Wszystkie, no nie wszystkie, jak wszystkie, nie wszystkie. No pobił przede wszystkim ten rekord, który wydawało się, że nikt nie pobije, ponad 900 chyba bramek, czy 890, że dokładnie pamiętam, no to jest coś niesamowitego. Niektórzy lepiej znoszą tego typu zabawę. A w szatni się zmieniło? Ja wiem, że rzadko bywasz w szatni zawodowych hokeistów. Dawno nie byłem, chociażby w Islandersach, byłem oczywiście na lodowisku, ale jakoś tak nie wchodziłem do szatni. Bo to, co mi kiedyś opowiadałeś o szatni hokejowej, to było zatrważające dla przeciętnego Te żarty i takie różne smaczki, i obcinanie, wiesz, krawatów, jak się przysnęło w samolocie i się budzić, nagle masz pół krawata. To jest lajcik. To się zdarza, no wiesz, no nie sądzę, że trenerzy teraz łamią te kije, bo trochę ciężko złamać te nowe kije, te drewniane było łatwiej złamać i rzucać na siebie kosz z wszystkim, co było w środku i rzucać kaskiem na przykład kasatonowa o podłogę czy o ścianę i go rozbijać i wyzywać go od najgorszych, a gość miał tam kilkanaście mistrzostw świata i kilka mistrzostw olimpijskich. No to generalnie już trochę inaczej to wszystko działa i też często jest to jakoś tam nagrywane i łatwiej do przekazania szerszej publiczności. To może nie, ale na pewno ta jakość, tak? Czyli już, wiesz, i kucharze, i psycholodzy, archeologowie i od nowa to wszystko już jest na nowych lodowiskach, na tych lodowiskach, które są budowane tak za niezłe pieniądze. Chociażby to nowe lodowisko w Islandersi, co mają, to co jakieś na Coliseum grałem zupełnie na bajkach, chociaż wtedy się wydawało wspaniałe. Teraz lodowisko powstało kilka kilometrów stamtąd i na Long Island ponad miliard chyba dolarów kosztowało, także no wspaniała hala, piękne widowisko, dobry show, świetne szatnie. No wiesz, u nas to się czasami po treningu szło na burgera, na frytki, wiesz, wypiło się zimne piwo i po prostu trenera to nie za bardzo obchodziło, co jadłeś, jak funkcjonowałeś, nawet żebyś na lodzie dawał z siebie wszystko i żeby on był zadowolony z tego, co widzi. Ale jasne, już wtedy mieliśmy wspólne lunche, pre-game meal tak zwane, czy kolacje, przeważnie makarony, jakieś białko, tak, czy kurczak, czy ryba, czy stek, ale teraz wiesz, no są różne uczulenia i preferencje i uczulenia żywieniowe, tak, no to często nawet idziesz do restauracji, już dostajesz te pytania, także no wiesz, no w szatni dalej jest czysto profesjonalnie i zawodowo i wspaniale, no to ja już miałem przykład tego w latach 90. jak przyszedłem pierwszy raz do szatni w Deer Garden, nie wiem, czy opowiadałem tą historię w Sztokholmie, wszedłem w butach i oni mówią, nie, sorry, musisz zdjąć buty. Ja mówię, jak zdjąć buty? Buty zdejmuję w domu, jak wchodzę. A to jest twój dom. A tam już po prostu dywany, klapeczki, wszystko uszykowane, banany, winogrony, soczki, kawa. Jakieś, wiesz, jakieś izotoniki, a u nas w szatni to wiesz co było, no, stare ribany gdzieś tam wisiały na wieszakach, zapach był nie ten, co trzeba. No, ostatnie, co to mi się kojarzyło, szatnia, że można jeszcze fajnie, wiesz, jakoś coś zjeść, czy napić się dobrej kawy. Chociaż ta parzona zawsze była. Także no to już wtedy działało. Teraz mogę sobie tylko wyobrazić, na jakim to jest wszystko poziomie profesjonalnym. A nie czułeś się w reprezentacji Polski jak taki trochę Lewandowski? Taka myśl, że gdybyś miał innych partnerów grających nieco lepiej, może na zbliżonym poziomie do ciebie, to udałoby się więcej osiągnąć? Oczywiście nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiał. Znaczy, to wiesz, dobrze znasz mnie tyle lat. Oczywiście tego ani nie potwierdza, ani nie... Wiesz, no... Jakby byli, wiesz, sami Conor McDavid, to by się też Conor McDavid, tylko wiesz, no z drugiej strony musisz mieć tych, co ciężko pracują, on też ciężko pracuje, ale wiesz, każdy ma swoje zadanie na lodzie, tak? Jasne, że jakbyśmy mieli chłopaków, wiesz, w fińskiej lidze, w szwedzkiej lidze, jeszcze dwóch, trzech, czterech może w NHL, no wiesz, no, to, ale to byśmy w ogóle rozmawiali o innych realiach i o innych wynikach i może nie, że bylibyśmy raz na igrzyskach ostatnich 34 latach, tylko trochę częściej, ale no wszyscy starali się jak mogli, grali jak mogli. Oczywiście były momenty takie, że ja przyjeżdżałem i nagle pierwszej tercji ja mówię, chłopaki, no co wy robicie? Przegrywamy 0-3. No nie widzę, żebyście się w ogóle spocili. Mówię, ale wiesz, no to tak w skrócie. Oni patrzą i mówią, no myśleliśmy, że ty zrobisz tą robotę całą. Wiesz, no to tak mniej więcej działało, tak? Czasami i tak pół żartem, pół serio. Ostatnio też tą historię chyba komuś opowiadałem, bo jakby nas było więcej wiedzących, czym pachnie ta lepsza liga i ta elita chociażby w Szwecji, no to tak jak przyjechaliśmy, pamiętam, na Mistrzostwa Świata chyba do Pragi w 92, to pamiętam ja, chyba Darek Garbo, czy Wojtek Kacz, no to po treningu zaczęliśmy i poszliśmy na przebieżkę, na stretching, chcieliśmy iść na siłownię. No ale większość chłopaków siedziała już w autobusie i patrzyło na nas, mówią, ty, co wy robicie? Już chcemy wracać do hotelu, a tu jeszcze chodzicie w jakichś gaciach, biegacie i siedzicie na materacu i nie wiemy, czy wam się krzywda jakaś stała, czy się, wiesz, no wtedy jeszcze o stretchingu nikt nie wiedział, jak ja wszedłem do szatni w 91 szwedzkiej drużyny i tam, wiesz, chłopaki się naciągali o ścianę, czy tam, wiesz, siedzieli i naciągali, wiesz, jakieś uda, czy pośladki w jakiś sposób, który ja w ogóle wcześniej nie widziałem. Myślałem, że tylko był, wiesz, do rozgrzewki to był pajacyk, wiesz, parę podskoków, parę naciągnięć takich, wiesz, dosyć w dobrym tempie i na tym był koniec rozgrzewki. Także, no, oczywiście, że to wszystko ewoluowało i kilka historii było na pewno śmiesznych. Dziękuję, Mariusz. Miło. Mariusz Czerkawski w programie Trzecim Polskiego Radia. Fajnie, że zadzwoniłeś po 2 latach. Nie, wcześniej też dzwoniłem, już no, nie przesadzaj. Nie, no żartuję. Ale w tej sprawie akurat rzeczywiście po 2 latach rozmowa w Trójce. Dziękuję jeszcze raz. Mariusz Czerkawski. Dzięki, pozdrawiam. shell. Oh yeah. Someone said you was asking out to me, but I know you best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo. Ogłoszenie.